Zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 12 dzień lutego, jest szósta, serwis Trójki, Filip Jarek. Ostrożnie wracamy do normalności. Dziś ponownie otwierają się kina, stoki narciarskie czy hotele. Rząd zapowiedział utworzenie krajowej sieci kardiologicznej. To jest szansa na szybkie skierowanie pacjenta do ośrodków specjalistycznych, gdzie może być postawione prawidłowe rozpoznanie i zaproponowane adekwatne leczenie. Robert Lewandowski z kolejnym trofeum. Jego Bayern Monachium sięgnął po klubowe Mistrzostwo Świata. Większość instytucji kultury ponownie otwiera dziś drzwi dla widzów. Zgodnie z decyzją rządu częściowo zniesione zostały ograniczenia sanitarne w kinach, teatrach, operach, filharmoniach czy domach kultury. Nadal otwarte pozostają również muzea, galerie sztuki i biblioteki. Na chętnych czekają też hotele i stoki narciarskie. Karol Surówka. Instytucje kultury będą mogły udostępnić widzom tylko połowę miejsc. Co drugie siedzenie pozostanie puste. Obok siebie będą mogli usiąść jedynie rodzice z dziećmi oraz osoby, które ze sobą mieszkają. Według wicepremiera Piotra Glińskiego przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych instytucje kultury są miejscami względnie bezpiecznymi. Życzymy Państwu, żebyście mogli korzystać z tego, co możemy w sposób odpowiedzialny otwierać. Pracownicy placówek kulturalnych muszą zadbać o to, by widzowie zachowali między sobą dystans, dezynfekowali dłonie i zasłaniali usta i nos. Kina, teatry i filharmonie nie będą mogły sprzedawać widzom napojów i jedzenia. Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś także rozpoczynają się szczepienia nauczycieli. Zgłosiło się do nich prawie 270 tysięcy osób. Premier zapowiedział utworzenie krajowej sieci kardiologicznej. Program na razie pilotażowo rozpocznie się na Mazowszu. Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie, profesor Tomasz Hryniewiecki, powiedział, że ułatwi to skuteczne leczenie chorób układu krążenia. Krajowa sieć kardiologiczna to jest szansa na szybkie skierowanie pacjenta do ośrodków specjalistycznych, gdzie może być postawione prawidłowe rozpoznanie i zaproponowane adekwatne leczenie. Szybkie leczenie to bardziej skuteczne leczenie. Mniejsza ilość powikłań, a więc ogromna szansa dla naszych pacjentów. A my naprawdę możemy zaoferować takie leczenie skuteczne i nowoczesne, takie same jak w najbogatszych krajach na świecie. Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Szacuje się, że rocznie z tego powodu umiera około 200 tysięcy osób. Wracamy teraz do walki z pandemią. We Francji ponad 20% zakażeń spowodowanych jest już brytyjską, bardziej zaraźliwą odmianą koronawirusa, podał tamtejszy resort zdrowia. W ostatnich dniach wzrosła także liczba infekcji mutacjami z Brazylii i RPA. Francuskie władze twierdzą jednak, że dane epidemiczne są stabilne i że nie ma potrzeby wprowadzania lockdownu. Korespondencja Stefana Folcera. Francuski minister zdrowia Olivier Véran ogłosił, że liczba zakażeń brytyjską odmianą koronawirusa wzrasta co tydzień o 50%, czyli wolniej niż spodziewali się eksperci. Minister wyraził jednak zaniepokojenie szybką transmisją mutacji z Brazylii i RPA. Badania pokazują, że stanowią one od 4 do 5% zachorowań w kraju, poinformował Olivier Véran. Najwięcej zakażeń tymi odmianami, ponad 300 w tym tygodniu, zanotowano w departamencie Mozela na północnym wschodzie kraju, przy granicy z Niemcami. Szef resortu zdrowia nie wykluczył zaostrzenia restrykcji w tym rejonie. Jednocześnie Olivier Véran stwierdził, że zaostrzenie godziny policyjnej oraz zasad wjazdu do Francji w ostatnich tygodniach zahamowały epidemię. Działając dalej w ten sposób, liczymy na to, że uda nam się zyskać na czasie, aby uniknąć lockdownu. Francuskie władze liczą na to, że restrykcje sanitarne, szczepienia oraz nadejście wyższych temperatur, gorszych dla transmisji wirusa, pozwolą uniknąć trzeciej fali pandemii. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Robert Lewandowski ma kolejne trofeum. Wieczorem piłkarze Bayernu Monachium wygrali z meksykańskim Tigres 1-0 w finale klubowych Mistrzostw Świata, które były rozgrywane w Katarze. Gola dla zwycięzców strzelił Benjamin Pavard. Robert Lewandowski grał do 73 minuty. To szóste trofeum Bayernu za 2020 rok. Bawarczycy wygrali Ligę Mistrzów, zdobyli Super Puchar Europy oraz Krajowe Mistrzostwo Puchar i Super Puchar. Gratulujemy i trzymamy też kciuki za kolejną wielką postać polskiego

ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. A słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia w systemie DAB+. W przypadku radia nikt nas nie goni. To prawda, nikt nas nie goni, ale można przełączyć się na DAB+. Powiemy dzisiaj więcej w programie Pora na Trójkę na ten temat. Właśnie, drodzy Państwo, można na przykład jechać 200 km na godzinę, teoretycznie rzecz jasna, słuchając w dobrej jakości choćby Trójki, choćby innych programów Polskiego Radia. Pytają Państwo, co łączy i co wspólnego ma chiński Nowy Rok ze Strawińskim. W zasadzie dla Chińczyków już luty liczy się jako wiosna, stąd nazwa Chunjie, chiński Nowy Rok to po chińsku święto wiosny. No więc niech się 12 dzień lutego również dla nas liczy trochę jako wiosna. 11 minut po 6 i gramy. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Give him my best, but just know I'm not your friend. Pora na Trójkę. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. To jest pieśń, przyznają państwo, szczególnie o poranku, 17, prawie 18 minut po 6. Państwo pytają, a gdzie Ciechan? Śpi, domniemuje. Odpoczywa. Należy mu się. Co zrobić, drodzy państwo, w ten weekend? Można pójść do kina, nie do każdego kina, rzecz jasna. Można pójść do teatru, można pójść do filharmonii. Nasz reporter wczoraj zapytał jednego z naszych słuchaczy, co mu dała pandemia i powiedział, tak, pandemia kazała mi się zastanowić i skonstatowałem, że czegoś mi brakuje. Tą rzeczą jest teatr. Pójdę z narzeczoną na Hamleta. Takie zaskoczenie, ale faktycznie 14 lutego już za pasem i można, jeśli ktoś z państwa zdążył i zdąży jeszcze kupić bilet do teatru, opery czy do kina, od razu powiem państwu, jeśli państwo jeszcze nie wiedzą, że te duże kina nie funkcjonują, nie zgodziły się i nie zaryzykowały otwarcia na 2 tygodnie, Cinema City, Helios czy Multikino, natomiast kina studyjne otwierają swoje podwoje, na przykład Muranu w Warszawie, na ten temat więcej dziś powiem, a jeśli ktoś z państwa chce do opery, do Teatru Wielkiego, na przykład do Łodzi, to zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda. Naszym gościem po godzinie 8 będzie Dariusz Stachura, dyrektor generalny Teatru Wielkiego w Łodzi. Dobrze. A teraz oddajemy głos naszemu reporterowi, który wczoraj z mikrofonem przepytał warszawiaków, jakie mają plany kulturalne na ten weekend, właśnie Piotr Żółnowski. Możliwość otwarcia była chyba z jednej strony bardzo wyczekiwana, ale pewnie była zaskoczeniem, bo dostaliśmy tą informację niemalże tydzień temu. Iwona Wujastyk, dyrektor Masowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie. Dużo zamieszania słychać i technika, i artyści, i nasza produkcja tu się krząta po to, żeby nasi widzowie w ten weekend walentynkowy przeżyli jak zwykle u nas pełen atrakcji muzycznych, ale też emocji, uniesień. Część osób, które nas się zwraca, to są ci ludzie, którzy naprawdę tęsknią, że za przyjściem do teatru, przyjściem do kina. Wybieram się z moją partnerką do teatru właśnie dzięki temu, że zostały otwarte. Na Hamleta bodajże. Nie czekałem, bo nigdy nie chodziłem regularnie, czego zawsze żałowałem, więc pandemia zasiała w nas taką myśl, że może warto zacząć. Pięknie. Drodzy Państwo, jakie Państwo mają plany na nadchodzący weekend? 227 trójek, pora na 3, pora na trójkę, małopolskieradio.pl. Ale można pomstować, można chwalić, można się wypowiedzieć. Zapraszam. Trójek to nasz numer telefonu, ale to Państwo wiedzą lepiej przecież ode mnie. Jeśli chodzi o nasz mail, pora na 3, pora na trójkę, małpa.polskieradio.pl. Jeśli chodzi o kina, tak, wiemy, że duże kina na razie się nie otwierają. Do studyjnych owszem, a jakże. Tam oczywiście na nowości filmowe nie mamy co liczyć i pamiętajmy, że z naszą przyjaźnią, miłością, walentynką siedzimy jednak nie krzesło w krzesło, tylko z dystansem. Z dystansem fizycznym. 50% miejsc może być zajętych maksymalnie w teatrach, w kinach. jak również w filharmoniach i operach. A jeśli chodzi, drodzy Państwo, o restaurację, pamiętamy, że niestety jeszcze do kawiarni nie pójdziemy, nie przejrzymy gazet, nie posiedzimy ze znajomymi, do restauracji również. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jedne branże się otwierają, a inne nie? Na ten temat również porozmawiamy w kontekście oczywiście epidemii koronawirusa w naszym kraju z doktorem Michałem Sutkowskim. To jeszcze przed nami ta rozmowa, a tymczasem kto się nie może doczekać, to proszę już teraz do kina, a jakże. Bardzo się cieszę, że otwierają kina, zwłaszcza te studyjne, bo z tego co wiem, te większe się nie otworzyły. Także super, idziemy w niedzielę wszyscy do kina na Walentynki, także super plan. Nie wiem, bardzo się cieszę, że można obejrzeć takie trochę niszowe filmy. Wyczekiwaliśmy, tylko nie wiadomo, czy będzie na co pójść do tego kina, bo mają być zamknięte. A do teatru, no mamy w planach, tylko na razie repertuar chyba jeszcze niezmieniony i czekamy chwilkę. Ale Państwo też mówią, po co do kina, jeśli już przyzwyczailiśmy się do tego, że można siąść z oranżadą przed swoim komputerem, przed swoim ekranem, zaprosić znajomych albo samemu film od lewa do prawa zobaczyć, a często nawet za to nie płacić. Owszem, to jest pewna możliwość, to jest pewne rozwiązanie. Ciekaw też jestem, czy Państwo nauczyli się, przyzwyczaili i chcą płacić na przykład za streaming z teatrów. Czy taki bilet online kosztujący 20-30 zł to jest coś, co możemy zaakceptować? Czy raczej liczymy, że wszystkie te wydarzenia online będą transmitowane darmowo. 20, prawie 7 minut po 6, to jest Trójka. Oh,

Trójka. Program trzeci. A tam koniec, dopiero początek, za 20 minut siódma, tu program trzeci Polskiego Radia. Spójrzmy do dzisiejszych gazet. Komplet, przegląd sportowy informuje na pierwszej stronie. Robert Lewandowski, klubowym mistrzem świata, nasz napastnik wygrał z Bayernem Monachium wszystkie najważniejsze trofea. Norweski as skoków z kolei opowiedział nam, czyli przeglądowi sportowemu, o zmianach w swoim życiu, presji i skakaniu nago. Drodzy Państwo, to jest dopiero zapowiedź artykułu. Patrzę na tę szóstą, siódmą stronę, nie ma nic więcej. Znaczy nie ma zdjęć. Spokojna samotność, potrzeba wiary będzie ewoluować, aby religia nie przestała być niezbędna. To z kolei dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Dziś, jak Państwo widzą i słyszą, teologicznie i filozoficznie. I poważnie, nie jesteśmy gotowi na umieranie. Andrzej Kibler mówi, przedłużanie pracy aparatury podtrzymującej funkcji organów bez korzyści dla pacjenta jest nieetyczne. Więcej na ten temat w dzisiejszej gazecie pod tytułem Dziennik Gazeta Prawna. Poważny i mocny temat w Gazecie Polskiej Codziennie. Z kolei Nord Stream 2, długiem za pakt Ribbentrop-Mołotow. Prezydent Niemiec, broniąc budowy rurociągu Nord Stream 2, to już wczoraj o tym Państwu mówiliśmy, stwierdził, że z powodu nazistowskich zbrodni Niemcy mają dług wobec Rosji, a ta inwestycja jest jednym z ostatnich pomostów między Europą a Rosją. Skoro Niemcy uważają, że mają dług wobec Rosji, ocenił w rozmowie z Codzienną Jarosław Sellin, to tym bardziej mają go i w stosunku do Polski. pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. Polska The Times na pierwszej stronie: tarcia w obozie władzy nie wygasają. Nie pyta Polska The Times, tylko stwierdza, mają destrukcyjny i paraliżujący wpływ na sposób rządzenia krajem w trudnej sytuacji. Nie ma wątpliwości pod słońcem. Jeśli ktoś z Państwa chce doczytać, to wszystko w Polsce The Times. Wielki konflikt Zjednoczonej Prawicy wielkimi literami. Kto na tym wygra? Też bez znaku zapytania. Czyli Gazeta Polska The Times wie, kto na tym wygra i kto straci. Wyborcza z kolei: co zrobi Gowin? Przeciwko wprowadzeniu tak zwanego podatku solidarnościowego od reklam są opozycja oraz Konfederacja. Nieoficjalnie też porozumienie osoba Gowina. I teraz wytłuszczone pismo, może nie zebrać większości, by przegłosować ten projekt. Rzeczpospolita. Nie tylko media zapłacą i również wzmianka o tym, ile pijemy alkoholu. Drodzy Państwo, Polacy w 2020 wydali na trunki 39 miliardów złotych, ponad 1000 złotych na głowę. Rozumiem, teraz każdy przelicza mniej więcej, ile to w tygodniu wydaje na trunki. No i na koniec niech będzie Super Ekspres o tym, że Zamachowski wyprowadził się z domu i bardzo super ekspresowy tytuł: dźgnął babcie, bo nie smakował mu mielony. Za 18 minut siódma. Drogę. Piątkowy poranek słuchają Państwo Trójki, za 14 minut godzina 7, 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu, a pan, drogi słuchaczu, wczoraj chyba zjadł za dużo pączków, prawda? Tak, zjadłem wczoraj 6 pączków, ale dzisiaj tego bardzo żałuję, natomiast zaczynam zdrowy tryb życia od jutra, bo jeszcze troszkę pączków mi zostało. Słowo klucz, od jutra. Stones w Trójce. Jak słucham tej pieśni, zawsze mi się wydaje, drodzy Państwo, że wszystko jeszcze przede mną i ciągle mam 55 lat. A czy słuchają Państwo Trójki w technologii cyfrowej DAB Plus? Oczywiście w nowych samochodach, tych ściąganych z Niemiec, 15-letnich, jeszcze ta technologia nie obowiązuje, ale to jest przyszłość radia. Cyfrowe nadawanie w technologii DAB Plus. Więcej na ten temat już teraz Piotr Żółnowski. Pierwsza stacja nadawcza DAB-u została uruchomiona 1996 roku. Wojciech Makowski, wieloletni szef techniki Polskiego Radia. Nadajnik zlokalizowany został w Pałacu Kultury i Nauki. Odbiór sięgał 50 kilometrów. Próby prowadzone były do 1998 roku. Prace zakończono, bowiem pod koniec wieku opracowano nowy system emisji radia DAB+. jak działa obowiązująca dzisiaj technologia, tłumaczy Krzysztof Skonieczny, dyrektor techniczny Radia Szczecin. Dźwięk przesyłany jest do słuchacza w postaci strumienia danych. Dzięki temu oprócz samego dźwięku możemy przesłać dużo dodatkowych informacji. Jedną z wielu funkcji jest możliwość prezentacji zdjęć, map, informacji o ruchu drogowym. Technologia DAB Plus pozwala również lepiej wykorzystać widmo częstotliwości. Obecnie UKF jest bardzo mocno nasycony stacjami radiowymi. Na tyle jest to nasycenie duże, że nie można już poszerzyć oferty programowej. Wyłączenie analogowego nadawania i przejście na DAB Plus to szansa na uruchomienie setek nowych rozgłośni i właśnie tego boją się nadawcy komercyjni, mówi inżynier Mirosław Ostrowski, propagator radia cyfrowego. Radio komercyjne nie potrafi nad tym przejść dalej. To jest norma światowa, bo gdziekolwiek radio cyfrowe jest uruchamiane, radio publiczne jest siłą wiodącą w rozwoju, natomiast rozgłośnie komercyjne się wstrzymują. Tak było w Niemczech, tak było w Wielkiej Brytanii, tak było w Szwajcarii. Przed korzystaniem z technologii DAB+, i to pomimo spadających cen odbiorników, wstrzymują się również słuchacze, mówi Krystyna Rosłan-Kun z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Myśmy już jedną konwersję w Polsce przeżyli. W 2000 roku mieliśmy konwersję z dolnego do górnego pasma. Też były szalone obawy, bo to odbiornik inny, bo to trzeba będzie za to zapłacić. I co się okazało? Ta konwersja odbyła się zupełnie bezboleśnie, bo ludzie chcą radia słuchać. Mimo to nie powinniśmy spodziewać się szybkiego przejścia wyłącznie na nadawanie cyfrowe. Rzecz polega na tym, że w telewizji ten termin wyłączenia narzuciły nam uzgodnienia międzynarodowe i musieliśmy się w tych latach, które nam pozostały do wyłączenia telewizji analogowej, zmieścić. W przypadku radia nikt nas nie goni. Nie ma w uzgodnieniach międzynarodowych żadnego terminu, który musi być dotrzymany. Każdy kraj przymierza się do tego inaczej. My dopiero zaczynamy. Wszystko przed nami. Obecnie jedynym krajem, który zdecydował się na wyłączenie nadawania analogowego, oprócz rozgłośni regionalnych, jest Norwegia, a w najbliższym czasie, najprawdopodobniej na początku roku 2022, DAB+, również w Szwajcarii, stanie się jedynym dostępnym standardem radia. A jak ta sytuacja z DAB+ wygląda u nas w Polsce? Na ten temat w przeddzień Międzynarodowego Światowego Dnia Radia porozmawiamy w Trójce, drodzy Państwo, z Pawłem Kiecińskim, dyrektorem Biura Programowego Polskiego Radia. Ta rozmowa po godzinie 8.22, 7 trójek, a Państwo z chęcią słuchają Radia Polskiego Radia, programu trzeciego w piątek o poranku. Można do nas dzwonić, można się wypowiadać w każdej istotnej i nieistotnej sprawie. Pora na trójkę, pora na trzy, @polskieradio.pl. Pod tym adresem mailowym również dla Państwa jesteśmy. Za 6 minut godzina 7. Johnny Cash przed nami. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus.